Garrietan galtzen diren herriska. Lakuetara eta itsasotara bista zoragarria dituzten etxalde. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minarekin, partisanoen omenezko oroigarria, itzarborria. Kraj zvonika, velika vina, večeras hladno pivo, sutra severina. Mapetan eskirtzen ezen herrialde bat dira. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurralde bat igatuz. Novisaek, Eskopiatik eta Bainalukatik, Zagrebetik, Tetobotik eta Uzitxetik, Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik, Mostaretik, Titogradetik eta Kaninetik, Bukobarretik, Ljubljanatik, Begradetik eta beste amaika txoko balkaldarretatik gatoz. Dobrodošla pristina, kirna i kotlovina. Dobrodošla pristina. Tesla orduan elkartu gana, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmeez eta kirolari ez hitz egiteko, eta behar bada ere, gure aita menetxe defendatuko dugu, 1942an Aitona Monek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla orduan. Malo se pravi važan, što mu je to na nosi, nije valjda te to važa. Nije valjda te to važa. Arratsaldeon eta ongi etorriak Tesla ordura, hemen zaudete ostegunero bezala, 97 FM irratiko sintonian, apirilak lau, arratsaldeko zazpirak eta lau minutu dira une honetan, eta ostegunero bezala, arratsaldeko zazpiretatik zortzirak bitartean, gurekin lagun izaten dugu, Jon, arratsaldeon jo. Arratsaldeon. Zer moduz doak izu astea? Osondo, gaur gure... Laurogeita mailu garran programa da, okerraz banago, eta, tira. Bueno, haber, laizter munea helduko gara, baina beste eun entzunei badituzue, gure erratiko kide egin behar zarete, amar euro beste egiztia. Ilean amar euro dira, eta bazke egitea gauza erraza da, gure web orrialdera joatea baino ez duzue, Laurogeita Hamazazpi FM irratia bilatuta Googleen, azkar asko topatuko duzue, eta bertan informazio guztia eskuratuko duzue gure irratiko bazkide egin alizateko. Hau da, Tesla ordua bezalako irratsaioak laguntzeko, eta oroar Laurogeita Hamazazpi FM irratiek egiten duen programazio guztia laguntzeko. Horrez gainere, bazkide egin da, nahi izan ezkero, ba, irratsaio bat egitea baduzue. Alde horretatik, gure programazioa hobetzeko aukera zuen eskuetan dago,

Oposizioarekin ere izan du bilera, eh? Oposizioko zenbaitkiderekin egonda, Borista Itxekin, Jerkofekin, Borko Stefanovitzekin, Jeremitzekin eta Zelenovitzekin. Guzti egin egon da. Borko Stefanovitz gaine izan da protestei hasiera eman zioten protestei hasiera eman zien bargatu jipoia jasozun politikaria. Protestak ez zien Borko Stefanovitzek jipoia bat jasozulako eta ikertu. Zer alderdiko da? Serbiako ezkerra ditzea. Da, alderdi ezkertiar txiki bat nahiko modetatu baita ere. Eta, bueno, ba, egon da Buk Jeremitzekin, egon da Boris Tadicekin, bi hauek Serbiako politikaren rockero zarrak dira. Baina Zelenovitzekin ere egon da. Eta Zelenovitz ze alderdiko da, Jon? Ba, ontsertan, errepogun nauzu. Ze zango nuke ez dala egon nazionalistekin, ez da? Ez du ematen, ez du ematen. Bueno, Vuk Jeremitz nahiko profil nazionalistakoa da. Azken aldiontan, bai. Azken urteetan, azken urteetan. Bai, baino izan da, eh? Ez kemen gauza gertatzen da. Eskotan ematen du divisioa Serbiako politikan dela, hau da, ardatz banatzea dela, europeista izan edo nazionalista izan. Mm-hmm. Tak, handi baten ala da, eh? Ein handi baten. Baina kontuz, ez da ez ardatz bakarra, ez da ere pertsona guztiak ardatz horretan ez dira oso zailkagarriak. Adibidez, Vuk Draskovic zaharra oso europeista zen eta oso nazionalista baita. Bai. Zoran Jinjic, lehenengo urtetan, boterera heldu urtik, Mendebaldean favorito izan zen, baina ala ere oso nazionalista zen. Bai, hori egia da. Hor ta Jeremitz nik uste du pixkat, ba, talde hortan sartzen dela. Bai, jolasten du nazionalista izatera, modu batera, gutxenez abertzalea edo izatera, ez da? Bai. Nik gogatzen dut nolabaiteko zer bat izan zula estilo bat izan zula ze nazio batuen asambladako lehendakaria zan eta beri inaugurazioa nahi zun jarri ba Serbiar abesti zar bat Drinarako martxa lehen mundu gerrakoa zana. Aha. Eta ez dakit nork ba protestatu zen Bosnia Hertzegovinako ez dakit zelkartek eta ordezkaitzak baita ez esaten zuten abesti genozida zala eta Serbiar nazionalismoa eta ez dakit eta bagin hor. Eta hor ba nola baiteko ba, bueno, nazionalista kartela jarri zioten. Esate genuna zan, bueno, Zabatzeko alkatea da Zelenovitz. Ba, nik ezagutzen dudan Zelenovitz berdina bada. Neboza Zelenovitz. Ah, neboiza, bale. Nik Dragutin ezagutzen dut. Hoi beste bada. Hoi da, Titoren azken, bo, Jugoslavia sozialistako azken urteetan izan zandako bat, eta gero Partidu Sozialistako izan zan Milosevic egin, baina hori imposiblea zan izatia, ze hori baditu, ba, pastagit. Belgradeko Danubio erreka baino urte gehiago ditu Zelenovitz horrek. Neboiza esan duzu? Neboiza Zelenovitz hori da. Eta hoxe, ba, Xabatzeko alkatea da. Antza danez. Xabatz da Serbiako mendebaldeko hiri bat. Bosnia Hertzegovinatik oso gertu dagoen hiri bat. Ba, kontua da, ba, berearekin ere, oza, bilera horretan, bera ere egon dala. Bere alderdia zein da, ez dut orain. Batera Serbiaren alde deitzen da. Batera Serbiaren alde bere alde. Bai, mende balzalea da. Bale, eta, bai, Batera Serbiaren alde, ia da, hemen ikusten dut. Horrez gain ere, bildu da, bilera horretan egon da. Ze beste politikari egon da bilera horretan, orain txe bertan, ez dut oroitzen esan dituen bost izenetatik. Bai, baita ere egon da Aleksandra Jerkov. Alderdi demokratakoa zan, behintzat, zan. Hora horregun, ez dakit, voivodinako politikari bat da. Eta uste dut gutxiengo, ez dakit, eslovakiarra den etniaz. Ez dakit, agian konfundituta nago. Bueno, ba, Aleksandra berez Asamblea Nazionaleko diputatua da. Eta izan da diputatua 2007-tik. izan zan Boibodinako Liga Sozialdemokratako kidea, eta 2014 arte, eta 2014tik aurrera ere diputatu izaten jarraitu Alderdi Demokratagatik. Orduan bai, beraz esango duguna da, bera Boibodinarra dala, eta beti egondala parlamentuan 2007tik gaur egun arte. Baina, bueno, oro har ikusten dugun bezala xe. Jerko Fonek esan zuen, esan du bete politika eredua Rosa Luxemburgo dela. Bueno, galdetu beharko zaio Rosa Luxemburgo hori abertze iritziakan Serbiako Partidu Demokrataz. En fin, bueno, eozen gauza esatea du, baina seguru gode, askorik ez dakigu berari buruz, baina seguru gode, bera Rosa Luxemburgoren jarraitzailea ez dala. Hori seguro. Tira, ba, bost horiekin bildu da, baina noski ez da bildu, ba, Alderdi Radikaleko inorrekin eta Deberiko inorrekin, hau da. Alderdi Radikala gaur egun butxitzen alde dago, ez? Gutxu gabera. Ez da gobernuan, baino... Claro, baina kontrasankorra da, zegero Butxitzek momentu enten, ba, batez ere politikan daukan ardatz nagusia da Europar Batasunean sartzea. Eta Johannes Hahn, esan degun komisarionek, ba, esan bezala xe, bisitatu du Serbia, egonda Ana Bernabitzekin, eta Bernabitzekin batera eman duen prentxaurrekoan esan du, ba, triste zegoela, hain zuzen ere, Kosovo eta Serbia arteko elkarrizketak momentu enten suspensioan daudelako. Baina horrez gain, Hahnek beste gauzatxo bat egin du, jo? Zein du? Ba, bisitatxo bat egin du. Bisitatxo bat egin du... Nota. Gaztelu batetara, gaztelu zoragarri batetara. Zein, Petro bat edinera? Joan da, golu batxeko ah. Gaztelura. Bai. Ba, hori, 80 bai. Kilometro inguru egongo da gutxi gora bera Belgradetik, ez da? Gertu bai, baina Serbiar nazionalismo antzako sotok importantia da hori, eh? Claro, eta ba, hain zuzen ere, bisitatu du golu batxeko gaztelua zenekin, aitatxo Butxitzekin. Biak jundira gaztelua bisitatzera, eta gaztelua nola apaindu dute, Serbiar bandera handi batekin, eta Europar Batasuneko bandera handi batekin. Eta, ba, hoitxe izan da, bere plana, ez da, bere bisita, bere programa. Bisitaren programa hori izan da. Eta zergatik nioenik daukadan sensazioa dela Europar Batasunak momentu enten gehiago presionatzen ari diola Kosobori Serbiari baino. Bain zuzen ere Kosoboko fitxa geopolitikoa hartuta daukatelako. Behaiena da. Eta momentu enten Europar Batasunean eta Amerikako Estatu Batuetan dagoen preokupazioa da Serbiako fitxa hori bere egitea. Bai, kontua ezagun Serbia eta Kosoboen arteko disputa hontan Serbiaren helburu nagusiekin ez dula bat egingo Europar Batasunak, hau da. Gehiago egon alda Kosobo presionatzen gaur egun, baina Kosobo dena den marko batetan. Hau da, edo Kosobok nahi du marko batetan, hau da, Kosobo independentiaren onarpenean. Baina, esateke nuen bezalaxe, prest dagona da Europar Batasuna akordio batetara iristen baldin badira independentzia etorpenik gabere horretarako prest dago Europar Batasuna. Garbi dago, batzuk esaten dute ezetz, badakigu noiz behin kaleman badator, eta esaten duena da, ba, Serbiak onartu behar duela, aitortu egin behar duela Kosoboko independentzia, Holandar badator eta gauza antzekoak esaten ditu, baina Europar Batasunaren posizioa ez da hori. Europar Batasunak momentu honetan gehiago presionatzen du Kosobo, esan bezala xe, Kosobo kontrolatzen duelako, eta Serbia bere egin nahi duelako. Eta baita ere, Amerikako Estatu Batuak ikusten da, zenbateko presio egiten dio momentu honetan Kosobo hori, eta ez hainbeste berriz Serbiari. Eta kontua da, ba, Serbia bere oreka horietan ondo jolasten ari dela, ba, Errusiarekin dauzkan harremanei dagokionean, baina ez bakarrik Errusiari dagozkion harremanei dagokionean, ze badakizute askotan, ba, Errusiari ba, keinu asko egiten dizkiola Butxitzek eta Serbiak, baina hemen benetan zentralitatea daukana da, Txinak daukan momentu honetan daukan paper ekonomikoa Balkanetan. Sekulako papera betetzen ari da, gogoratu dezagun 2015tik aurrera Txinak egin duela espansio ekonomikoko plan bat jarri indarrean Balkanetan, eta momentu honetan ez bakarrik Serbian, baizik eta Balkanetako herrialde askotan bere finantziazioa erabiltzen ari dira, eta horrek lortu du lotura bat izatea, Serbiak, Bosniak, Montenegro, Kosobok, berak ere gutxixago Kosovok, baina batez ere Serbiak, Ipar Macedoniak, Montenegrok eta Bosniak momentu enten lotura ekonomiko sakonak dauzkate Txinarekin. Eta alde horretatik, hoien artean dudarik gabe Serbiak dauka loturarik handiena herrialde hauekin, bai tamainagatik eta baita ere dauzkan maileguen tamainagatik. Herrialdaren tamaina populazioagatik eta daukan lotura ekonomikoagatik Txinarekin. Pixka bat, horregatik dain garrantzitsua momentu honetan Europar Batasunarentzat fitxa hori, Serbiako fitxa bere egitea. Eta pres dago, ba presioaren gradu handiena Kosovoren gainean jartzeko eta ez hainbeste Serbiaren gainean, ze jakin badaki gehiegi presionatzen baldin badu Serbia, ba fitxa hori gal dezakeela. Batez ere Serbiak dauzkan proiektu desberdinak kontutan hartzen baitugu, azpiegiturei dagokionean, Txinarekin proiektu desberdina dauzka, txinatarren inbertsioa oso handia da momentuntan Serbian, eta hori pixka bat kortozirkuitatu nahi du. Gero gogoratu da ezagun ere, zetazko ibilbide horretan, ez da, Jon? Bai, Txinak, bueno, zabaldu nahi ditula bideoiek. Txinatik Lisboara bitartean, egin edu... Bai, Italiakin lortu du. Akordioa, eta badauka espaldi ere Serbiarekin. Bai, eta Turkia lortzen badu, ba... Orduan, pixka bat hori kortozirkuitatze aldera di joa. Horregatik adibidez, eta honekin lotuta, ze ikusten dugu? Ba, Kosovok, naiz eta etengabe eskatzen duen bisatuen liberalizazioa Schengen espazioarekin, ba, ez du lortzen. Europar Batasunak lehengo astean, okar ez badin naiz, memoria izan ez, lehengo astean, igual oain dela 10-15 egun izan zen, beste behin ere Europar Batasuneko parlamentuak, Europar Parlamentuak bozkatu zuen Kosovori bisatua kentzearen alde. Eta ez da lehenengo aldia. Baina edonola ere, Europar Batasunak esan dio Kosovori, ez dio lakenduko bisatua. Eta bisatua kentzeko bidea, esan dio lehenengo dala krimenaren aurka borrokatzea, eta krimena kontrolatzen duen enea, ba, bisatuaren beharra bere herritarrentzat kendu egingo litzateke. Honekin zer esaten da Europar Batasuna? Kosovo estatu kriminal badala, edo Kosovon kriminaltasuna ugalkorra dala? Ze hori da, askotan kritikatu dana besteak beste bai, Serbiaren partetik. Aintzat esten ari da, kritika hori egin zaiona oain dela urte asko Serbiatik. Hau da, krimenaren zuloa dala, Kosovo. Zulo beltz bat. Bai, zulo beltz bat, da. Bai, eske, hor askotan esaten da, bueno, ba, utxekak mafiakin, batez albanir mafiakin. Zer ikusia zula eta gaur egun, ba, Kosovoko buru zintzu dira, badena dira utxekako goimeiako kide hoiak. Bueno, pixkat, untxenez, hemen Europar Batasunak beste behin ukatu dionean Kosovori bisatuen liberalizazioa, gogoratu dezagun, Europar Parlamentuak lehen guazten noen dela bi aste, dakigu zehazki data, bozkatu zuen berriro ere Kosovori bisatuak liberalizatzearen alde. Eta ez du aintzatetxi erabaki hori batzordeak, hain zuzen ere esaten duelako Kosovon kriminalidadea eta saundia daudela, eta kriminalidadea kontrolatu egin behar dela. Horrek nolabait ere ematen dio zerbaitetan arrazoia Serbiari. Alere, inkluso nik esango nuke arazoa ez dagoela benetan kriminalidade gradu horretan, kriminalidade tasan. Esango nuke hau ere badala Kosovo presionatzeko modu bat Serbiarekin eseri dadin negoziatzera. Kogoratu dezagun ere, alde horretatik Kosovok momentu enten daukan lehen ministro ultranazionalista, Jaradinaik, ba, bai, ez du asko lagundu negoziazioetan. Gutxitan hartzen dute Jaradinai, esaten Europako nazional populismoa eta guzti hori gutxitan Jaradinai jortarten hartzen dute. Baina adibide ona da, Jaradinai. Eta tira, zentzu horretan, Vučićek esan duena da, beraiek, serbiarrek, arazoa dutela albaniarrekin. Baina, bueno, arazo hori konpontzeko bidea egin behar dutela eta borrokatu behar dutela bakea eta egonkortasunagatik. Tira, ez guztiak iragartzen duena da, ba, seguruenik lehenago baina beranduago Kosovori presionatu dela, eseri beharko dela berriro ere Serbiarekin negoziatzera. Ze Janek hori bai esan du, gogoratu ezagun Jan dala zabalkunderako komisarioa, esan du, naiz da negoziazioak bertan beran egon momentu enten, suspensioan egon, eta alde horretatik triste egon, esan du, Serbiarekin zabalkunderako urrengo kapituloa irekitzeko prest daudela. Hau da, Serbiaren hautagaitzak Europar Batasunean sartzeko jarraitzen du, eta Europar Batasunak, batzordeak eta komisarioak kasu enten, aipatu duena da, prest daudela, kapitulo berri bat irekitzeko, zabalkunde hori gauzatu ahal izateko. Hau da, badaude keinu batzuk Serbiaren alde eta badago presioa Kosovoren kontra. Bai, kontra presioa egin du, bueno, ez da gitola urartu albaden Erresuma Batuak. Erresuma Batutik etorri da berri bat esaten, ba bere herritarri gomendatuz Kosovora bideiatzea, baino ez ipar Kosovoran on gehiengoa serbiarretnekoa den. Ta hor bada nahiala ez nolabait identifikazio bat Kosovoko egoera, ba ez oso egonkorra, ba iparraldeko biztanleekin identifikatzeko joera bat, edo identifikazio inkonstiente bat, inkonstienteko matxon artean, eta bueno, ba, Dačićek erantzun egin dio. Zer esan dio Dačićek? Dačićek esan du, ba, iparraldeko Kosovoko biztanleak oso baketsua dirala, eta badaudela alako nola baiteko adimen ilun bat, edo eskutupeko adimen bat, itzelpeko adimen bat, Kosovoko iparraldean istiluak provokatu nahien. Errealitatea da, Britania Handiaren kasuan erretiradan dagoela Europar Batasunetik, talde horretatik, ba, bueno, nahiz eta presionatzen duen bere bidean, epatu dugu, baude herrialde batzuk oso serbofoboak direnak, horien artean erakundei dagokionean, gobernuei dagokionean, Britania Handian horietako bada, Alemania da beste bat, Holanda da beste bat, eta tira, hoien presioak etortzen dira noiz benka, baina esan bezala xe, badiru oraindik abantailatxo bat eduki baduela Serbiak negoziazionetan, ze badauka ze eskeinia Europar Batasunari. Eta berriz Kosovok ez dakaz eskaintzerik, izan ere Kosovo erabat hartuta baitago, ba mende galdeagatik bere kontrolpean dago erabat. Horrekin lotuta egia da, ba Kosovon berri gehiago ere egon direla, ez da jo? Zein adibidez? Hor egon dira 11 Serbiar auziperatu. Ah, bai, tartan hiru general erretiratu. Hori da. Bueno, Serbiak protestatu indu auziperatze horren erien kontra. Explikatu guztu zagartatuan. Hor, bueno, ba, gerra krimenak lepotatzen dizkiete, pertsona hauei, agak ez ziren lepotatu, baina Kosovoko gobernuak bai. Ta, bueno, ba, zenbaiten arabera, ba, krimen horiek benetakoa dira, beste zenbaiten arabera giroa berotzeko estratagema bat beste egizta. Eta beraz giroa berotzeko eta girotu da asuntoa o lortu du bere helburua. Ba hor da biltza prozedimentuakin. Kontuten izan behar da, herritarra horietako asko ez diela Kosovoko serbiarrak, baizik eta Serbiako serbiarrak, eta ez da ginik Serbiak ez tratuditatuko baituen, eh? Tira, hor ere Kosovokin jarraituz, berrien artean daukagun beste bada, gogoratuko duzue, ba Kosovori presionatu zitzaiola, gorte berezi bat sortzezan, agako epaitegian, butzatu zezan, gorte bat agako epaitegia kudatuko lukeena, ba Kosovoko utxekak burturiko krimenak ikertzeko. Krimenak serbiarren kontra eta gainontzeko gutxiengoen kontra, baina baita ere albaniarren kontra. Ze utxekak krimenak egin zituen gutxiengo kontra, baina baita ere albaniarren kontra, eta hau ez da askotan esplikatzen. Albaniar asko izan ziren jazartuak utxekak. Bai, biharrezengatik, bai serbiarrekin harreman onak zituztelako, ba serbiar alderretako kidezen albaniarrak, edo serbiarrekin eskonduteko albaniarrak, edo eta baita ere izan ziteken Ibrahim Rugobaren aldeko ezielako. Ze horreri baten egon zan, nola biteko gerratxo ez dugu zango gerra zibila, baina bai, gerratxo eskutu bat Kosovoko Liga Demokratikoaren eta utxekaren artean, ez? Laurita amazei, laurita amazazpian. Ba, kontua da, ba, Kosovoko auzitegi berezi hori, sortuko da auzitegi berezi horretan, esan dutela da ere serbiarrek albaniarren kontra buruturiko krimenak ikertuko direla ere bai. Hori hasierako plana etzan, baina badirudi izango dela ere bai. Hala ere, nekez ikusten da horrek bidea izango duenik, izan ere, ba, auzitegi honek izango duen esparrua Kosovo baita. Eta badirudi, ba, Kosovoko gerran aritutako serbiarrak, ba, serbiar askotasko batzuk behintzat Serbiatik zetozela, egungo Serbiar estatutik edo errepublikatik, Serbia zentraletik, zehazkiago esateko, eta ba, jurisdikzioari dagokionez ez dago oso garbi hori nola kudeatu daitekeen. Bestalde, Bernabitzek guztionen inguruan esan du ez dakala inolako konfiantzarik auzitegi horretan. Izan ere, ba, naiz eta gako tribunalarekin lan egingo duen tribunal hau, ba, epaitegi honen lan ere mua eta kontrolaren parte bat Kosovon egongo da, Kosovon bertan, Kosovoko gobernuaren partetik, eta alde arruetatik, ba, ez dula espero, ba, Kosovoko utxekako krimenetan parte hartutakoek, ba, Kosovoko utxekaren kontrako krimen horiek benetan ikertuko dituztenik. Ez du pentsatzen hori posible izango danik. Eta badirudi, ba, ez dakala, ez, badirudi hori zentzu daukala esan dako hori, izan ere, aipatu egun bezala xe, jara di nahi hortxe dago, lehen ministroa gogoratu dezagun. Ba, eta tazatxi, eta kadri bezeli, eta, bueno. Eta, bera, bueno, jara di nahi rena oso paradigmatikoa da, ez da? Zenbat, agako auzitegian zenbat testigo zeuden bere kontra testigantza bateko? 10. Eta horietatik zenbat izan ziren erailak edo hil egintzeran batean buruz beste egin zuten? 9. Behatzi edo behatzik. Bai, asko tabernetako borroketan eta mozkorren arteko borroketan ditzen zian. Bai. Karadien airen aborka 10 testigu, eta horietatik 9 hil abukatu zuten. Bai, epaiketan aurretik, bai. Eta 10-garrenak ze sekulako presioak edo jaso zitu. Amarreganak ez egin zein zuen. Salatu egin zuen ere presioak zizkala, eta, bueno, tira, ba, ba, kontua da jara da nahi lehen ministroa dara. Eta alde horretatik, ba, horregatik Bernabitzek esaten du, ba, ez dakala konfiantza gehiagirik horretan. Paitegi berezi horrek egingo duen lanean, ba, utxekaren krimenak ikertzerako garaien. Kosoborekin ari garelare bai, badago beste berri bat ezola lotua, zuzenean ba, bake akordioekin edo negoziazioekin, eta da, ba, Kosovon azkeneko asteetan, ba, ustet bi erailketa egon direla kasinoen inguruan. Eta azkenean apustuetxeak debekatzeko erabaki hartu du Kosovok. Garai batetan hartu zuen Albaniak, eta hemen horri buruz hitz egin genuen, ez da, Jon? Bai, Albaniak hori da, debekatu zituen eta Republika Srpskak zer gaina importante jarri zituen. Eta orain, ba, badirudi ere, 10 urtetarako, jara dinaik, esan duenaren arabera, 10 urtetarako debekua jarriko da indarrean, Kosovon, apustu etxei dagokienean. 10 urtetako debekua, bai? Baina denentzat edo berriak... Denentzat. Hain zuzen ere, ba, hori, ba, azkeneko astetan pare bat hildako egon dira apustu etxe horien inguruan. Eta horrexegatik, ba, 10 urteko epe batean, ba, apustu etxe hauek debekatuak egongo dira. Kosovorekin jarraituz eta pixka bat... Por zerto, generalen kasua, generalek ez dute ez dakitela zertaz akusatuak izango dian. Kasu hori Eulexek erratzen zuen, baino antzanez Eulexek kasua pasadie Kosovoko epaitegiei. Eta, bueno, esate dute politikoki motibatuta dagoela kasu hori, hori da generalek esaten dutena. Batzuk agan agertu izan dira ja danik, baino ez akusatu bezala, baizik eta lekuko bezala. Tira. Bukatzeko Kosovorekin eta izea pixka bat hartzeko eta musika pixka bat entzuteko, aipatu berri, bueno, pitxiago bat edo, osteko misioak, ba, klaseak emango ditu gaztei Kosovon, albaniera zikasteko eta serbiera zikasteko. Hain zuzen ere, Obilitz herrian, han badaude komunitate desberdinak, Kosovoko albaniarra daude, Kosovoko serbiarrak, Kosovoko bosniakiarrak, eta Kosovoko ijitoak edo erromak komunitate daude, lau komunitate daude, lau komunitate etniko daude, eta lau komunitate etniko hauen gazten artean, emango dituzte serbierazko eta albanierazko klaseak, ba, serbiera ama hizkuntza ez dela dutenek albaniera ikasi dezaten, eta albaniera ama hizkuntza ez dela dutenek serbiera ikasi dezaten. Eta tira, hori izan Kosobori buruz geneukana, musika pixka bat entzungo dugu, nik uste badala garaia haize pixka bat hartzeko, eta laster gara bueltan, hain zuzen ere, ba, gelditzen zaizkigun berriei kasu pixka bat egiteko, dagoeneko da arratsaldeko 7 eta 35 dira, beraz, irratsaioaren erdia baina geixo pasatu dugu, baina, bueno, musika pixka bat entzungo dugu erlajatzeko, eta Jon, zuke Katerina Belikaz aritu nahi zenuen, ez da, pixkatxo bat? Bai, jarrezagun abesti bat, Katerina Belika. Esplikatu guzu gure entzulei, Katerina Belika zer da? Bueno, Katerina Belika da talde bat, Belgraden jaiotakua, jaiozan larogigarren hamarkadan, okerrez banago, eta bueno, ba, zan alako rock alternatiboa batzuk post-punk deitzen dioten asunto hortan ere salka dezakegu. Bueno, 82an jaiotako talde bat zan, eta 84an desegin zan, hauen abeslari Milan Mladenovic hil egin zanean. Tira, ba, entzun dezagun Katerina Belikaren Krug abestia, gare batetan oso komatu izan zen abestia, Jugoslavia oia. One voli, one nosi, one razbija. Katerina Belikaren Krug abestia zan. Krug zirkulua. Eta tira, guazen jarraitzea irratsaioarekin eta berriekin, Jon. Bai, beste berri bat badugu, hortikan nun baiten, zer gertatu da? Montenegron, bai, zertatu da Montenegron. Ba, bueno, Montenegron gertatu izan dena, izan da, ba, han Montenegroko gobernuak bota egin nahi zuela tibaten dagoen eliza serbio ortodoxo bat, eta bueno, ba, herritarrak horren kontraltsatu diala eta protesta indutela elizan aurrean, eta eliza botatzea eragotzi dutela. Bertan agertu dira baita ere oposizioko politikari batzuk, Fronte Demokratikokoak eta bar, eta arazoak pixkat politikarako kutsu politiko hartu du. Normala, kutsu politiko hartzea ez da. Bai. Eta... Horra, paisak eta denetarik hartu dira. Bai, Susan Negoseba monastegia botan izan dute. Kuti bat kostaldean dago, kotor eta budbartean. Aeroportu ere badauka, irionek, funtzionatzen du gutxi gora bera gudarako, ba, Montenegroko kostalderako aeroportu bezala. Konexio zuzena gauztetan Moskurekin, ez? Rusiar pilo bat juten dira horra Montenegro da gudarako. Rusiar turistazko dagoela, hori garbi dago, gainezka dago. Turisten gehiengoa Rusiarra da Montenegro. Nora guaz? Eta ba hori ba... Bosniara? Pila bat demolizioa ba, egonda ba asteleneko behatzietago emana, baino bertan meza egin dute apaizek eta sinesleek, eta nik uste dut sinesdunak ez dian batzuk erartu diala, zena dazuak kutsu politiko hartu du. Eta bueno, bertan hartu dira adibidez Marko Milačić, kazetaria, Montenegro Justua partiduko buruare badena, Malagurskirekin kolaboratu izan duna, kandidatu izan zen, azken presidentetzerako hauteskundetan, bertan hartu da bai Milun Zogovic, Fronte Demokratikokoa, eta bueno, hainbat diputatu ere agertu dira Dragica Perović, Montenegroko alkatea, eta kostaleko hainbat pertsona hartu dira. Kontuten izan behar da, eliza hau oso zarra dela, amargarren mendeko eliza bat dela. Eta honek, ba bueno, ba, piztu egin ditu, zeak animoak, ba, Montenegroko gobernuaren, eta ba, Montenegroko oposizioa, bat, oposizioa kontuten izan behar dugu gutxi gora bera serbiar zaletasunarekin identifikatzen dela. Ez dut esango denak serbiar zaleak dienek, baino bai nola bait, ba. Ba hori. Bueno, eta Montenegro zari garela joan beste berri badago, Montenegrorekin lotuta eta Kosoborekin lotuta eta Mazedoniarekin lotuta. Albaniarekin lotuta. Albaniarrak izango dira, ez? Bai, Kosovoko ministro ohi batek, Bajran Kosumik. Esan du Montenegro Albania dela. Ez, Bajran Kosumik idatzi du paper bat, eta orkestu du, konferentzia batetan. Azalduz proiektu bat, perikuspegitik, sortu beharko litzateke konfederazio bat. Albania, Kosovo, Montenegro, Mazedonia konfederazioa. Kooperatzeko diplomazian, merkataritzan, armadan, eta pertsona eta produktuen zirkulazio askean. Ondasunen zirkulazio askean. Pertsona eta ondasunen zirkulazio askea bultzatzeko. Konfederazio bat. Albania, Kosovo, Montenegro, Mazedonia. Horrek ze itxura du? Albania handiaren itxura, ez? Hori da. Albania handiaren itxura duka horrek. Eta hortik kanpo oraingoz geratuko litzateke Serbia, ze Serbiarekin ez dakate zer egin, noski, baina... Bai, demografikoki, ze Serbia konfederazio hortaz batuko balitz, demografikoki Serbiarek Albaniar, baina gehiago izan ziratekilako. Eta berriro ere adibidez, Serbiar eta Montenegro harren arteko baloturak indartuko litzateke dudari. Eta Serbia eta Kosoen artekuak. Eta bar, eta alde horretatik, claro, lau egin nahi ditu, lau herrialde txiki dira, eta lau herrialde txiki hoien arteko konfederazioa emango balitz, lehenengo dia zein izango litzateke hor? Albaniarra. Eta horrela irentsi al izango lukete, ba, Montenegro eta Mazedonia besteak beste. Bai. Hor disolbatuko lirateke 500.000 Montenegroar, ba 6-7 milioi albaniarren artean. Eta hor disolbatuko lirateke, ba, milioi eta gutxi Mazedoniar, 6-7 milioi albaniarren artean. Bai. Ba hori ergela ez da gizon hori, Ez, ergela ez da. Ez listoa da oso. Eta oso nazionalista ere bai. Konfederazio esan duzu, ez? Bai, konfederazio. Vale. Armada, diplomazia, merkatuak eta ondasun eta pertsonen mugikortasuna, askea bultzatzeko. Horrela aurkeztu du. Eskezatu dizkoso herrialde txikiak dira, eta hain txikiak dira, posobe, beraien artean, konfederatuko balira, merkatua handitu, armada handitu defendatzeko. Eta zaitu ez da konfederatzen Kosovo Serbiakin. Herrialde txikiak badia, ma, edo Mazedonia Greziarekin. Bitxia, ez da berria. Tira, Bosniara jomar genuen, ez da, Jon? Zertatzen da Bosnian ba? Bosnian lehen aldiz, arrotasunaren egun ospatuko dute. Ha, bai, 2019an, bai, bai, bai. 2019an. Kosobon behin ospatu zuten 2017an, Bosnian lehen aldiz, bai. Baina urtero ospatzen da indik ere Kosobon, bai, ez da? Uste dezitze. Ez? Bueno, kontua da Bosnian, ospatuko dala lehen aldiz. Bai, bai, normalen Balkanetako homofobia aipatzen denean Bosnia hartzeko binez dute aipatzen, eh? Eta hori nikan ospatu gabe zehon, hau. Mm-hmm. Saiakerak egon dira Bosnian ospatzeko. 2008an eta 2014an gertatzen dena, ba, islamista erradikalek erasotu egin zituztela. Ba, ospatzen saiatu zirenak eta orduan bertan bera gelditu behar izan zen. Bestela, egia da herrialde musulmanoien artean ba, Kosovok ospatu zuela 2017an. Eta hartan gainez, ospakizun hartan parte hartu zuen Jasintatxik ere bai, presidenteak. Ordua, bueno, bada berritasun bat, badirudi, ba, Bosnian ba, irailan izango da, ospakizuna, eta espero da, ba, oraingo honetan, ospakizun normalizatu bat edukializatea. Irailaren 8-rako iragartzen da, arrotasunaren eguna. Tira, hori izan Bosniari buruz geneukana, Jon, ze gertatu da Mazedonia aldean? Mazedonia bizitatu du... Ipar Mazedonia bizitatu Alexis Tsiprasek, eta esan du, ba, bueno, ba, oso harreman honak daudela bi herriartean, eta bi herriak, ba, herrialde lagun bezala hartu aldi ala gaur egun, aliatu bezala. Bai, eta hor selfie atera dute elkarrekin, eta... Bai, Tsiprasek eta Zaefek, baina, bueno, berri hau importantea da, zera lehen bizita... 28 urtetan. Bai, Ipar Mazedonia independientenetik, 1981-etik, lehen aldiz, Greziar lehen ministroatek, Ipar Mazedonia bizitatzen duela. Mago, posizioak Greziakoak gogorrin du akordion kontra, baina Tsiprasek honekin keinu bat erakusten du, dela, ez dela oposizioan beldur eta beretzat, ba, aliantza hau zerbait importantea dela. Baliteke bai hauteskunden aurran baza bat izatia. Goan izan ezagun Tsiprasek bere hasierako programa anti-europeista zena, ba, etzula implementatzeik izan, eta zigor gogorrak jaso bertzen zituela. Hori alde batetik. Eta orain, Prespako akordioa egin du Ipar Mazedoniarekin oso doinu europeista dakan akordio bat delarik. Ba, bai, eta... Metxutziko dugu ez da, Jon, Mazedoniakoa. Ez du gehiagorako ematen. Ez du, asko gehiagorako ematen. Hor, Mazedoniako honek ez du askorako ematen, ere ez du askorako ematen serbiar batek egin duen filmea, ez da, baina arrabotsa sortu da. Bai, Novisa den orkestu du, Donbass edo buruzko zin filme bat da, eta, bueno, Errusia zaletzat jo dute, ba, bueno, ba, antzaren ez, matxinoen bizioa aurkezten dulako edo matxinoei hitz egiten uzten. Bai, serbiar kazetari batek eginekoa da edo bultzaturikoa, Miodrag Zarkovic. Zarkovic, bai. Eta dagoeneko aurkeztua izan da Belgraden eta Novisaden aurkeztuko da, ezta? Edo hala da, hala da. Kultural zentro kulturalean, esango genuke kultura etxean edo, ezta? Ba, aurkeztu egingo dela eta arrabotsa sortu ze badirudi, ba, ikuskera nahiko Errusia hartzalea omen duela. Bueno, baina kasu hortan, Errusia hartzale horiek borrokatzen ari dira, ba, estatu kolpe baten aurka. Bai, antzan salatzen duna da besteak beste Europar Batasunaren implikazioa eskuin muturra auspotzeko garaian Ukraina. Bai, eta horrek ba molestatu iten duz. Gaur egun Serbian eta Balkan osotan, baina baita Serbian ba lobista europeista asko daude. Eta gau, eta ahotsa hundia daketenak ez dakik gizartean zenbat ordezkatzen duten, baina ahotsa hundia daketen jendia da. Ez dugu ikusi filma, beraz ezin dugu gure iritzi eman. Baina ez dagoena dudarik da Europar Batasunak eskuin muturra ospotu duela Ukrainan. Hori ez dago dudarik. Ah, bai, bai. Hori da, hori empirikoki frogatua dago. Eta hori ukaezina da. Beste gauza da, bueno, filme horrek daukan ikuskera, guk ezakigu, ez dugu ikusi, eta orduan ezin dizuegu iritzidik eman horri buruz. Beraz, bueno, hor utziko dugu, arrabotsa sortu berriak, eta horregatik ekarri dugu ora. Musika pixka bat entzungo dugu, eta laster gara guen. Katerina Belikan, hastia, eta venga, beste bat? Bai. Zein nahi zu, Katerina Belikanen nahi, hon? Ba, ez dakit, jarri alduzu Yesen adibidez. Ba, entzungo dugu, beraz, Yesen abestia, Katerina... Udazkena. Belikarena. Hemen udaberrian gaude, proletxe berko luke baino. Tira, ba, entzungo dugu Katerina Belikarena abesti hau, Yesen, eta, bueno, laster gara bueltan, azken txampari egiteko eta berriekin amaitzeko. Izan ere, oraingo zortzinak bederatzi gutxi dira, gutxi falta da gure irratsaioa bukatzeko, baina oraindik ere berriren bat edo beste zintzilik daukagu. Jesen, u koži dolazi mi jesen. Jesen, u brznu dolazi mi jesen. Mislim na voće i mislim na nju. Mislim na žuto, na hranu i ljuć. Vidi da nije možda stigla jesen. Traži i naći ćeš u sebi trohrast. Gore u nama je buji. Reči, dole u nama je jesenji Thank you. Tira joan, abesti nahiko experimentala, ezta? Bai, talde hau izan zen bezala, nahiko psikodelikoa, eta kontuan izan behar da, hauek konpatu aldezakegula Jugoslaviako Nirvana izan daitekenakin. Aha. Oso gazte hilzian danak, edo ia danak. Talde hau sortu zen mila betzen dela dugita bian, Charlo Akrobata, talde hau da, hau zen, Charlie Akrobata, bezala itzule aldegu, desegin zenian, talde sortu zuten batez ere, abeslari Milan Mladenovic, eta Dragomir Mihailovicek, gero Zoran Radomirovic Esbaba, hotz Alemaniera, goitizenez, eta duzen Dejanovice bat zauden, baina bi hauek Leicester utzi zuten, eta kide berriak sartu behar zen ziren adibidez, Ivan Vedovic, Ivan Rankovic, Bojan Petsar, beste ikur bat izan zena, eta batez ere Margita Stefanovic. Alako emakume bat, goi aurreko planoan zegan talde gutxinetako bat izan zen hau, talde askok zeukaten emakumeren bat, baino gutxik hainbesteko prominentziarekin. Lehenengo disko atea zuten, deritzen Katarina Bigarrena, hau izan baitzen taldearen lehen izena. Gero Dragomir Mihailovicek eskatu zuen eskubideak edo eskatu zitun, eskubideak beretzat eskatu zitun, eta talden izena ere beretzat eskatu zuen, eta hor ba, zatiketa bat egin izan zen, zatiketa gertatu zen, eta barduan izena lehetu zuzatzen, eta Ekaterina Velika ditu zuten, da Katialin Haundia, Errusiako txarina, emperadorea, Katialin Bigarrena zena, ba, goitizenez izendatu zuten Katialin Haundia, eta horrela iraun zuen, zazpi disko atera zituzten batera, guztira barkatu, baina bere urterik haundienak esaten zian, izan zela mila behatzeun eta laro gita mazazpitik mila behatzeun da laro gita maikara, nolabait post-punk psikodeliko hori gehien landu zuten urteak izan zirelako. Atea zituzten, bai izan, berkatu? Bai, eta bukatu behar dugu, Jon, minutu terdi eskaz gelditzen zaigu. Bai, bueno, esaten zan talde haun pixkat regimenan kontrako edo regimenan marginetan edo zudela, baina laren Milan Mladenovic goaz dezagun, ba, berak izan zula Jugoslavia desartzen zihoanean, ba, alde egiten zula ezin zula ikusi Jugoslavia nola desartzen zen. Hots, regimena gaiztua zen, baina hobe bizi ginean arekin, edo haren kontra. Horengo, ba, bueno, nazionalismoakin edo, ado alako zerbait aditzea eman zuen. Esan beharra dago Milan Mladenovic hau, ba, historiako serbiar artista edo zientzilari edo kulturgizon haundienen artean sartu zutela. Kontuen izan behar da denako sogazte hilziala, eh? Ivan Vidovic hilzen laro eta amabian, taldea zegin baino lehenago, oita maik urterekin, Mladenovic bera IESak jota, Mladenovic minbizia jota hilzen laro eta malauan, oita mazik urte zituela. Bojan Petsar hilzela laro eta mazortzen, oita mazortzen urte zituela bihotzondokoekin. Dusan Dejanovic IESak jota baita ere 2000 urtean, eta Margita Stefanovicek ere IESak jota hilzen 2002. Eta, jazta, hama oso gondu hilzen ezkigu, eskerrik asko joan informazio guztionegatik. Postpunka hitz egin dugu, postpunka entzun dugu, baina punkarekin bagoaz beti bezalaxe. Gobliniren imana sabestiarekin, datorren astean hemen egongo gara, ordura arte, ondo izan, Tagur. Da si sam, mi smo ovdje.